دو عالم کے آقا سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، نوید مسیحا سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، تیرے نور سے ہے ہر ایک حسن پیدا، تیرے حسن پر خود خدا بھی ہے شیدا، تیری ذات اقدس میں کونین ہے گم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، نبی سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، تیری نکہت زلف کا نام جنت، نگاہ کرم ہے ادائے سخاوت، سکھایا ہے تو نے گلوں کو تبسم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، نبی دے مسیح سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، گرے تو تمہارے کرم نے سنبھالا، یا رسول اللہ گرے تو تمہارے کرم نے سنبھالا، تمہاری عطا نے دو عالم کو پالا، خدا مقصود ہو تم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، نبی دے مسیحا سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، تیرا آستاں آرزو کا حاصل، تیری ذات ہم نے دو عالم کی منزل ہے، تیرے خادم تلا تم، دو عالم کے آقا سلام علیکم